stanie dzień, zdążymy zagrać jeszcze parę utworów. Na trójkowym zegarze minęła czwarta. Audycja Mikrokosmos się zaczyna. Thank you. Może zacznę od wiadomości, którą dostałem o 4:01 od pana Pawła z Radomska. Pan Paweł pisze: dobra noc, panie Grzegorzu. Zaspałem, normalnie zaspałem, co mi się rzadko zdarza. Pewnie po kilku łykach kawy się obudzę. Jestem ciekaw, co pan dziś przytargał w swojej magicznej walizeczce. Ja ostatnio męczę mój odtwarzacz chłopakami z Madrugady. To po pierwsze chyba dobry wybór, tak należałoby powiedzieć. A po drugie, dzisiaj walizka... ciężka jest. Tak się złożyło, że ciężka jest. Alcest na dobry początek dzisiejszego mikrokosmosu. Myślę, że płyta zespołu, na którą się czeka. Alcest w przyszłym roku obchodzić będą swoje 20-lecie istnienia i w sumie to ta płyta zaspokoiła moje oczekiwania, bo jest przepotężna momentami, liryczna momentami. Zresztą chyba taki będzie też dzisiejszy mikrokosmos. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. A skoro zaczęliśmy tak mocno, to może kontynuujmy, jak to się mówi, dalej. She was just a usłyszałem te dźwięki po raz pierwszy, powiedziałem wow. Nazywają się Cold in Berlin, chłód w Berlinie. Zespół założony 10 lat temu w Londynie, grający mroczne, postpunkowe, do tego takie, tak niesamowita jeszcze dumowa gitara w tym wszystkim. Gramy. See you. Ja się cieszę, że mogę Państwu prezentować takie utwory. Rituals of Surrender to tytuł czwartej płyty w dyskografii londyńskiego zespołu Cold in Berlin. Posłuchaliśmy mniej więcej początku, pierwszy i drugi utwór z tej dziewięcioutworowej płyty, ale jest to taki album, którego przynajmniej połowa powinna do Państwa uszu trafić. Naprawdę jest z czego wybierać i jest co prezentować. Cieszę się, że takie trafiają się od czasu do czasu takie płyty. No dobrze, ale nie tylko takimi płytami wyjątkowymi możemy zapełniać program. Jeszcze jedno zdanie od pana Pawła, który napisał na początku, napisał: nie potrzebuję kawy, bo to moje klimaty muzyczne. Cieszę się. No to teraz będzie, jak napisałem na profilu pewnej dobrze znanej polskiej grupy, Alter Ego z Kanady. Nazywają się Sorry Girls. World is changing. Jest pięknie, jest przyjaźnie, jest radośnie, ale gdzieś pod spodem jakiś klimat rodem z Twin Peaks się pojawia. Sorry Girls, nie Sorry Boys. Pozdrowienia dla zespołu Sorry Boys, ale Sorry Girls wprost z Kanady, a tak naprawdę to jest duet Dylan Konrad Obrąd i Heather Foster Kirkpatrick. Możemy poćwiczyć o tej porze. Taka jest przyjazna ta płyta bardzo. Czasami zbyt, a czasami właśnie tak jak przed chwilą bardzo ładnie. W sam raz. Sorry Girls. A zaraz obok dobrze Państwu znany, ale zespół, ale płyta właśnie w tym tygodniu się pojawiła. Cigarettes After Sex. I swear I won't. Tytułowe nagranie z najnowszego albumu Cigarettes After Sex nosi tytuł Cry. I zaraz obok bardzo podobne piosenki na całej płycie, ale zespół cieszy się ogromną popularnością, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że jest w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o popularność dzisiejszego zestawienia, przynajmniej jeżeli chodzi o te kliknięcia na dużym portalu społecznościowym. A w audycji obok nich Fink. For when you're in my arms, Wybierałem utwory do dzisiejszej audycji, dosyć mocno się spieszyłem, zresztą jak zwykle. I miałem, przyznaję, trudności z wyborem utworu, który chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj, utworu Finka, jakiegokolwiek. A to dlatego, że się spieszyłem. A ta płyta właśnie wymaga tego, żeby się zatrzymać. I wtedy trafia najmocniej. Fink, nowy album właśnie się pojawił. I polecam dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby się zatrzymać. Mam trzy płyty w dzisiejszym zestawieniu, które chciałbym Państwu zaprezentować w całości. Dwie, albo przynajmniej w połowie. Dwie już przedstawiłem. Teraz czas na tę trzecią. I przyznam, że nie zapowiadała się tak wyjątkowo, chociażby na przykład po tym utworze. Made it to where I am today. This is where I wanna stay. Nazywają się Le Prez, czyli trendowate. Pochodzą z Norwegii, nagrali 6. już album w swojej dyskografii. Jak się patrzy na ich zdjęcia, to są nienagannie wystylizowani. Gładkie spodnie z kantem, koszula, kamizelka, włosy też odpowiednio, może nie uczesane, ale odpowiednio przycięte. I wszystko wygląda tak nienagannie, jak w tym utworze przed momentem. Ale kiedy przewija się stronę dalej i patrzy na kolejne zdjęcia, w pewnym momencie trafia się na przykład na takie, kiedy stoi sobie zespół Le Prez ubrany w czarne t-shirty z długimi włosami, głowy w połowie wygolone na łyso, ale włosy długie. I gitary grają tam na tym zdjęciu naprawdę mocno. I tak oto z bardzo gładkiego obrazu pokazują swój prawdziwe oblicze. Le Prez, tak kończy się ich najnowszy album.

Chris. Tak kończy się szósta płyta w dyskografii, płyta, która przed chwilą się ukazała i nie jest to jedyne zaskoczenie. Na tym poważnym i potężnym momentami albumie Le Prus. No dobrze, parę dni temu obchodziliśmy 50-lecie dwójki Led Zeppelin. 20 lat od Whole Lotta Love, od The Lemon Song, od Thank You, Heartbreaker, Rumble On i tak dalej, Moby Dick i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym tygodniu trafiła do mnie płyta, która została nagrana 25 lat temu. Kiedy nagrywali ten utwór, on miał zaledwie 20 lat. Bo teraz taki przeskok zrobię, bo album Physical Graffiti ukazał się 45 lat temu na oko dzisiaj. I wtedy ta muzyka była jeszcze młoda. Kiedy słuchamy sobie Le Prus, które debiutowało 20 lat temu, kiedy słuchamy sobie Alcest, które debiutowało 20 lat temu, to przecież nie jest jakoś bardzo daleko. Kiedy oni nagrywali ten utwór, on też miał zaledwie 20 lat. Hold me.